بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Lovprisning tilkommer Allah, skabningernes herre, og må Allah ophøje rang af vores mester Muhammad. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden og omfatter begravelsesbøn Salatul Jinaza. Begravelsesbøn Salatul Jinaza. Det mindste, der er påkrævet i bønnen for den afdøde, er at udføre en hensigt om at bede den forpligtede begravelsesbøn. Og desuden nævne den afdøde, alt imens man fremsiger den indledende takbirer, Allahu Akbar. 2. At sige Allahu Akbar, mens man er i opret stilling, hvis man magter det. 3. At recitere al-Fatiha. 4. At sige Allahu Akbar. 5. At sige Allahumma salli ala Muhammad. 6. At sige Allahu Akbar. 7. At bede Allah om at tilgive og være nådig med den døde muslim. 8. At sige Allahu Akbar. 9. At sige Assalamu alaikum. Den, der udfører begravelsesbøn, skal dog stadig opfylde betingelserne og holde sig fra det, der ugyldiggør bønnen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, og Allah ved bedst.